साई बिना कौन सुनेगा दुखिया मन की पुकार। भक्तों के जीवन का साई सच्चा पालनहार। भक्तों के जीवन का साई सच्चा पालनहार। जब आस का दामन छूट जाता चिंता के बादल छा जाते। जब आस का दामन छूट जाता चिंता के बादल छा जाते। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े आते। दामन छूट जाता चिंता के बादल छा जाते। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े आते। सहना पड़ता है चिंता की अंधेरी राहों में जब व्याकुल जिया भटकता है। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े आते। सोच जब मन ही मन सब घबराते। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े आते। बचाते हैं। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े आते। जब आस का दामन छूट जाता चिंता के बादल छा जाते। तब नाम साई का जपने से साई दौड़े दौड़े।